Kardeşlerim, hayırlı günler. Şu anda Almanya'da Dortmund kentindeyiz. Yine harika bir mekan buldum sizler için. Bugünkü konumuzu doğa değil de tevbe hakkında olmasını istiyorum. Rabbimizin Şura suresindeki ayetini sizlerle paylaşmak isterim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezî yakbelü't-tevbete an ibâdihî ve ya'fû anissey'âti ve ya'lemu mâ tef'alûn. Nerede olursan ol, unutma ki Rabbin bütün yaptıklarından haberdar.